Tengo un poco de cama. Picsig vízni. Hanem egy normál. Jó a drágítás. Nem megyek messzire. Körülnézek egy kicsit ki. Nem, parancsos többet. Lejjek, ahol akarok. Más dolgom is vannak. Az életünk. Jól éjszak. Rendesen bele. Nem a legvastagabb. Nem is így vagy. Még a mici is meleg, hát meleg van. Jó, akkor nem húzom. A kabátodat úgy behajtottad, hogy galéja, tenk van! Befal a pofádat most már. Ugyan már zárt-e más, nézzel se magadra rá. Hogy átjönek? Nézhetek én magamra, de majd különbő nézek ki, mint te. Én nézd rá, hiszen még szarabú nézők, és nem veszed észre magadat. Nem, hát nem veszem, hogy tényleg nem veszem magadat. Szóval is azt mondtad, hogy egy hiszkula. Azt mondja, hogy valakinek ezt a posztkert, hogy azt mondja, hogy nagy szegény kanyó. Nem mondja senki sem. Hát persze, nem arra megyek meg. Egy lepes, büdös, hadatlas egyébként cigánynak, még a cigán. Jó van, én ezt is akarom. Fogd a pofa! Nem hiszel hallani, te idegbeteg? Ne hallgassál te idegbetegnek. Olyan idegbeteg, hogy nem mész az orvoshoz, mert tudják, hogy rögtön már betvennének már. Idegbeteginek. Hát befog... Pofálok, nem. Fogd a pofát kisebbre, te szarházi. Nem veszek én ezek a rabszolgátok. Nem tudom, meg fogok küldeni, mert... Hogy is írják, mert tovább úgy, hogy piszkos leszek.